you know that I would hope that it would sure as hell be better than everything, than all that I've let you see. Tell your mama said hello. Tell her sorry that I ever let you go. Far from the life you knew and all that I put you through. But don't let the time that you knew break you like you broke me. Now that you're free, Rose, you're fantastic. You know if it can't last, you will always be the one. Who knows, you'll always be my rose, fantastic rose. Remember how it all began? All you had to do was hold my hand, and we've been running all this time, it seems. What does it really mean? It seems like a million years. So how's it all disappeared? Are you still here? Rose, you're fantastic. You know if it can't last, you will always be the one. Who knows, you'll always be my rose, fantastic rose. Oh, all that I ever could show you was love. And rose, you taught me how to let go. Desperate, but you know just where to cut me, and you did, right through the bone. But somehow I'm never alone. Rose, you're fantastic. You know if it can't last, you will always be the one. Who knows, you'll always be my rose, fantastic rose. You're fantastic, you know. If it can't last, you will always be the one. Who knows, you'll always be my rose. You'll always be my rose, fantastic rose. Welkom iedereen bij IT-Bender 246 van 14 februari 2014. In de box hangen Daarpunt, Witthof Kapensky, Bart van Klaveren, Luc Zala. Mijn naam is Martin Broers. We hebben allemaal natuurlijk rozen gekregen vandaag voor de Valentijn. Valentijn. Ja, wat een business weer, hè? Ja, het is de enige business, zeker. Rozen verkopen. Nee, Nou, ik zal je vertellen. Gisteravond was ik nog eventjes op een website van een Blue Mist. Niet voor mezelf natuurlijk, maar voor een vriend van mij. En toen ontdekte ik dat de webshop het niet deed. En toen dacht ik, ja, dat vind ik toch wel weer een mooi bruggetje naar iets wat dichterbij me staat. Namelijk dat het gewoon moet draaien. Websites die het niet doen, daar heb ik nooit last van. Daar bel ik jou niet midden in de nacht op. Dat ik een tape check programma van Hewlett Packard nodig heb. Wat is moest er nog wel om lachen. Ja. Want HP is natuurlijk op Moonshot overgestapt. Dat is dat, ken je dat? Nee. Het nieuwe Click Cartridge Server Computing Systeem. Het is echt super tof. Mm-hmm. Het is een beetje het Blade, maar dan versie 10.0. Mm-hmm. Alleen ik denk dat ze het even zwaar hadden toen jij Library and Tape Tools zocht. En dat ze even aan het overschakelen waren van de oude servers naar de nieuwe of zo. Nou, ongelooflijk. Moet ik blijven draaien. Voor als je een tape streamer wil, RMA wil melden of defect wil melden, heb je Library and Tape Tools, de nieuwste versie nodig. Maar die was niet meer bij HP te downloaden en ook nergens anders. Dus misschien moeten ze op Torrents actief hun eigen software aanbieden voor het geval ze zelf een keer down gaan of zo. Want er was wereldwijd gewoon helemaal nergens tape tools te downloaden. Ondertussen is het weer hersteld. Maar ja, ondertussen was de nacht dat ik de tapestreamer ging vervangen ook weer voorbij. Dat zou je leren legaal te willen downloaden, joh. Ja, ik ging nog kijken. Staat het misschien op Torrent, maar ook daar stond het niet, omdat het altijd gratis beschikbaar is. Precies. Ongelooflijk. Ja, dus HP's Cloud kan down. En dat beïnvloedt dan echt gewoon serieus de business. Maar goed. Ja, dat weten we natuurlijk al tijd, hè? Want die website van HP, er is natuurlijk al heel lang iets mis mee. Mm-hmm. Ja, ze moeten het ook omzetten in Ember. Dat gewoon front-side en gewoon goed. Maar goed, dat komt nog wel. Iedereen moet aan de slag. Over 10 jaar gaan we allemaal weer grote downloads op USB-stick en op CD branden. En dan nemen we mee naar onze klanten. Ja, ik weet, je moet offline moet je alvast alle tools gewoon weer gaan backuppen in een toolsmap. Of je moet het centraal in je eigen ding steeds overpompen, in je eigen cloud. Ja, dat is waarschijnlijk dan licentietechnisch weer niet mogelijk. De local cloud. Ja. Anyway, hebben we nog nieuws? Ja, we zagen het nieuws. Vond je dat geen nieuws? Nou, ik had er nogal last van. Dat van een grote site als HP niet niks meer gedownload kan worden. Het leger gaat hackers opleiden. Dan. Als we dat zal tijd worden. Ja, ik hoorde vanmorgen op BNR ook Rob de Wijk die in Den Haag iets gaat opzetten. Op dat gebied. Het grote probleem is natuurlijk de hele verschuivende definitie van veiligheid. Veiligheid en beveiliging en AIVD en NSC, dat wordt allemaal een beetje door elkaar gebruikt. Mm-hmm. Maar ik denk wel dat schuiven de definitie van de hacker. Nou ja, precies, inderdaad, dat wou ik net zeggen. Legitieme hackers. Ja, ik denk wel dat Nederland en zelfs de wereld wel een tekort heeft aan hackers. En ik denk dat met hackers opleiden. Ik denk wel dat het goed is om daar aandacht voor te vragen. Omdat anders de kneuzen het overnemen en het dan ook niet beter wordt. Maar computerbeveiligingsbedrijf Foxit in Delft gaat die mensen opleiden. Maar weten die mensen dan... Het probleem van hackers is volgens mij dat ze in een soort community met elkaar moeten communiceren en heel erg bij moeten blijven. Zoals wij allemaal heel erg bij moeten blijven in deze branche. Maar die hackers die moeten nog meer bijblijven. Hoe denkt het leger dat te gaan regelen? Dat kan je toch niet via een bedrijf inkopen? Of is dat zo ver gevoerd dat zo'n Foxit up-to-date is, zou ik maar zeggen, qua wat er mogelijk is in het hackerland? Dan lopen de hackers lopen toch normaal veel meer voor dan dit soort bedrijven, bedoel ik eigenlijk te zeggen. Dus voordat het leger dan... Ja, dat denken we. Waar haalt een hacker die informatie vandaan? Van Foxit natuurlijk. Van Foxit? Nee, van goed, er zijn natuurlijk bepaalde plekken op internet waar je dat kunt vinden. En zij zitten in diezelfde bronnen. Je krijgt eigenlijk een opleiding van hoe je daar moet vinden. Een Google search. Want je kan natuurlijk zelf dingen uitvinden. Maar heel vaak hacks komen meestal omdat je de helft van een andere hacker hebt gehoord. En de andere helft zelf erbij bedenkt. En dat lijkt me een moeilijke training. Maar goed, ze gaan 15 hackers van start. Die gaan voor het leger de NSA hacken. Ik denk dat hackers een speciale instelling moeten hebben. Hè? Dat je daar geen brave ambtenaren voor moet hebben. Net als hebben als plasterk eigenlijk. Hele slimme jongens die een beetje hun eigen weg gaan en zo. Ja, maar jongens, hacken is toch niet heel veel meer dan verkopen. Er zijn ook mensen die zeggen, je kunt geen verkoper worden als je het niet bent. Maar ja, je kunt natuurlijk wel dingen leren. En ik denk dat met wat er nu is, ja, er zijn nu zo weinig hackers, dat zelfs als je maar een heel klein beetje van de hoed en de rand weet, of een heel klein beetje iets hoort, dan kun je al meer dan wat er nu voorhanden is. Mm-hmm. Dus het gaat om een soort nationaal of een soort internationaal bewustzijn van, hé, de poortje kan ook de andere kant op open. Ja. En ik denk, maar aan de andere kant krijg je natuurlijk van, wat mijn bedrijf wordt binnenkort gehackt door een van die 15 hackers. Nee, maar het is niet zozeer hacken als in de zin van inbreken. Het is meer hacken als in de zin van, nou, wat ik zeg, het poortje kan op de andere kant open. Mm-hmm. Als je de schakelaar, ja, weet je, het zijn van die kleine dingen. Als ik een nieuwe wasmachine koop en er staat op dat de knop alleen maar met de klok mee kan draaien, dan ga ik natuurlijk toch voelen of hij weerstand biedt als ik hem tegen de klok indraai, weet je. Mhm. Mm-hmm. En dat gaat dat inderdaad voornamelijk om offensive digital operations. Dus, en dat schijnt Nederland officieel kenbaar te maken dat ze daaraan doen. Nou, dat vind ik niet zo raar. Maar... Luister, het gaat om een soort criminaliteit. Niet de criminaliteit in de zin van dat het allemaal illegaal is, maar het zijn mensen die anders denken. De eerste keer dat ik het woord hacker tegenkwam was in een blad, dat heette reality hacking. En dat ging eigenlijk om van, wat kun je nou doen in de samenleving om veranderingen te veroorzaken? Dus eigenlijk sociale ondernemers. En dit zijn cyberspace ondernemers. Mensen die iets willen veranderen. En de prutsers die alleen maar een stukje code ergens kopen of vinden. En daarmee aan de gang gaan. Zijn in mijn gevoel niet de echte hackers. Maar de echte hackers zijn mensen die dus gewoon hele nieuwe dingen bekijken. Die vondsten doen. Ja. Achterdeurtjes vinden. Of deurtjes de andere kant uit laten wapperen. Maar mensen dus echt verandering. Maar het begint ergens, Luc. Dus uiteindelijk word je zo'n iemand. Alleen het begint natuurlijk, ja, ik zie dat als een veel grotere beweging. Als je natuurlijk groot wordt in een maatschappij waarin je wordt geleerd dat je niet al te veel bijzondere... ik leer mijn zoon dat ik wel eens door rood rijd als ik vind dat het kan. En ik leg hem ook uit dat het belang is van goed om je heen kijken, ook als het licht groen is, weet je. Dat kan wel in je zitten, maar als het wordt onderdrukt of als het niet wordt aangewakkerd of het wordt afgeraden of zo, het wordt niet gestimuleerd, ja, dan kun je het ook niet ontwikkelen. Mm-hmm. Ja, maar daarom, ik denk ook dat er een bepaalde basiskennis ergens moet vandaan komen. En ik denk dat je dus heel erg bij moet blijven. Dus eigenlijk vraag ik me af of je daar wel in opgeleid kan worden. Nou, het is niet zozeer ook het bijblijven, hoor, denk ik. Want de principes van een goede hacker, ja, die zijn eigenlijk onveranderd. Mm-hmm. Weet je, de middelen en de technologieën die veranderen en die ontwikkelen zich. Alleen als je kijkt naar de essentie van hoe pak je dingen aan of hoe kijk je naar dingen, ja, dan die principes die zijn gewoon hetzelfde. Nou ja, de principes wijzigen wel, zou ik maar zeggen. Toch? Langzaamaan krijg je natuurlijk ander soort encryptie-hacking. En vroeger gingen... Ik had nog wel ooit zo'n programmaatje die checkte hoe lang het computerprogramma deed over de match van het password-character. En dan, omdat de letters, zal ik maar zeggen, in volgorde gecheckt werden in de software, was er dus een tijdsverschil voor van de goede letter duurde langer, omdat dan die goedgekeurd werd en dan de volgende letter gecheckt werd. De goede letter deed er dus langer over dan de foute letters. En dan kreeg je zo in één keer het hele password op je scherm. Je kunt het hebben over dat script, is niet maar... Meer. Nee, maar ik bedoel, dat was vroeger. En kon je zo software in hacken met 3 minuten hacktijd. Ja, maar het gaat om de gedachte die eraan vooraf gaat. Mm-hmm. Namelijk dat er een bepaalde volgorde zou kunnen zijn. En dat het dus waarschijnlijk wel uit zou moeten maken. Of je een wachtwoord hebt dat begint met een teken uit het begin van de reeks of aan het eind van de reeks, snap je? Mm-hmm. En dat is gewoon een soort algemeen principe. Dat heeft eigenlijk niks te maken met hoeveel bits sleutel uit hoeveel bits je beveiligingssleutel bestaat. Maar dat gaat veel meer over van, kun je aanvoelen of heb je een bepaald gevoel van zou dit uitmaken of dat. Mm-hmm. En het maakt niks uit of het dan over encryptiesleutels gaat of over douchemuntjes of over wisselautomaten of over telefoons. De regels van het oude, de bellen met de openbare telefooncellen van vroeger, ja, die gaan nu nog steeds op. Ja. Met mobiele netwerken en met simkaarten en met OV-chipkaarten. Die principes zijn allemaal hetzelfde. Nou, oké. Okay. Maar goed. Jij denkt dus dat het wel zin heeft om zo'n opleiding te volgen? Nou, ik denk dat het omgekeerde ook waar is. En ik denk dat als je hackers ideeën of hackersvorming de kop indrukt of verbiedt, dat je het dus een hele maatschappij kunt afleren. Dan gaat het waarschijnlijk ondergronds. Maar snap je? Je kunt het aanwakkeren, je kunt het simuleren en je kunt het ook afremmen. En ik denk dat als je het niet simuleert, ja, dan remt het af en dan sterft het uit. Mm-hmm. Ja, het is een interessante materie, hackers. We gaan zien waar dat heen gaat, of het enig nut heeft. Wat hadden we nog meer in het nieuws? Ja, wat ik interessant vond, is dat Comcast voor 45 miljard een dollar, hè? Kabelnetwerk. Ja, dollar, oké. Okay, 18 miljoen euro. 33 miljoen euro. Miljard. Ja, miljard. Ongelooflijke berg geld. Nou, vind ik dat interessant, omdat we in een tijd zitten dat bijvoorbeeld de telecombedrijven, zoals de KPN en al dat soort dingen, steeds minder waard worden. Maar dat blijkbaar die kabelbusiness toch overeind blijft. Nou is de kabelbusiness gegroeid van oorspronkelijk alleen maar een beetje televisie analoge doorgeven tot echte internetprovider. Het is een stukje van de hardware. Maar het is ook een van de businesses die ja, ook naar de toekomst gezien gewoon een basisvoorziening is. Hè? Zoals we water, gas, elektra heb je dus. Internet wat daar moet zijn. En daar kan dus goed aan verdiend worden. Op die 45 miljard die daarvoor betaald wordt, zit waarschijnlijk een heel goed rendement. Denk je in de buurt van 10%. Hè, dat is waarom dat soort bedrijven in het verleden altijd, gas, elektra, water, het heel goed deden. Dat zijn gewoon, je hebt het nodig, je kunt er niet buiten. En er is in de meeste gebieden maar één provider, één kabelaanbieder. Hey, die moet dan wel zo in Nederland verschillende dingen doen, maar ja. Het is toch een nieuwe zeepbel? Kijk, je noemt internet op een rij met de gas, water en licht, en dat ben ik wel met je eens. Alleen, die kabelexploitanten, die zijn er gekomen omdat mensen de keus niet hadden. Hè? Dus dat is nog wel voor de vrije markt. En ze doen ook internet, maar ze zijn eigenlijk in core business en in hart en nieren geen internetprovider. Ze doen ze over het algemeen doen ze dat slecht. En ze zijn gewoon aan het kijken of ze kunnen overleven met nieuwe verdienmodellen. Terwijl aan de andere kant er enorme hoeveelheid aan content is die niet via de kabelmaatschappijen komt. Dus ik denk dat het wel eens een kat in een lege zak zou kunnen zijn. Het wordt natuurlijk enorm opgepompt en gehyped. Als ik kijk naar bijvoorbeeld een club als UPC, dus eigenlijk die in de wereld toch steeds meer groter wordt en nu in Ziggo heeft opgekocht. In 1995 zag ik deze ontwikkeling aankomen en toen verkocht Amsterdamse Kabelnet, dat was eigenlijk het begin van UPC, hè, dat was toen nog Philips, dat werd later UPC, dat was het begin van een wereldwijd bedrijf. UPC is heel groot geworden, maar nu blijkt dus dat Comcast ook ambities heeft in die richting en eigenlijk een alternatief is voor dit. Het is een heel goede business, ook op lange termijn. Niet alleen vanwege het internet, maar ook omdat betalingen via de kabel, via dat soort instellingen, relatief zekerder, veiliger kunnen dan via een systeem wat door de lucht werkt. Mm-hmm. Het heeft wel iets dat er nog een vaste verbinding, al is dat glasvezel of wat dan ook, is, waar een heleboel overheen kan. Ja, ik denk sowieso dat we voorlopig daar de meeste bandbreedte op trekken. Niet op mobiele devices. Dus daar is sowieso behoefte aan. Als we allemaal films 4K gaan aanbieden. Dan moet ergens die bandbreedte natuurlijk vandaan komen. Dus ja, vroeger was het zo dat over het kabelnet ging omroep. Hè? De televisie was omroep. Iedereen kreeg hetzelfde binnen. Maar de grote omkering is geweest dat we natuurlijk, en in die tijd hadden we ook omroep via de lucht, maar de andere omroep kwam via de kabel. Dat we nu via de kabel eigenlijk allemaal individueel spul krijgen. Een televisieuitzending, daar kijk je niet meer naar in als omroep, dat haal je gewoon binnen. Mm-hmm. Ja, Netflix haal je films binnen. Daar had alles binnen. Eigenlijk. Ja, maar jongens, dan heb je toch internet nodig, niet per se kabel. Ik ben al jaren kabelloos, daar ben ik hartstikke blij mee. Het is gewoon alleen maar een middel. Mm-hmm. Maar dat kan ook zonder. Dus zonder. Als je de kwaliteit of de kosten of het niet op orde krijgt, ja, dan pak je er gewoon een andere provider. Ik bedoel, die kabel is niet zo bijzonder hoor. Dat zou kunnen. KPN heeft natuurlijk, dat was dus de telefoonmaatschappij die met dat koperdraad in de grond en later coax en dacht dat ze heel goed zaten. Maar hun business verliezen aan het feit dat iedereen een mobiele telefoontje heeft en de helft van de mensen die ik ken hebben helemaal geen vaste lijn meer. Nou, dat is de ondergang van de KPN. Geldt niet van KPN, maar van het traditioneel bellen over koper. Mm-hmm. Ik heb nu thuis gestapelde DSL. Ik heb 80 megabit. Dit is hartstikke betrouwbaar. En ik heb de televisie en alles erover. Dus ik heb mijn KPN als een alternatief van die kabel gevonden. Ja. Omdat ik het fijn vind om daarvoor te kiezen. En niet om een kabelexploitant toegewezen te krijgen. Die er dan vervolgens weinig aan doet om mij als klant te houden. Mm-hmm. Dus het internetdeel, daar ben ik het mee eens. Maar ik zie niet in hoe dat uniek en alleen voorbehouden is aan een kabelbedrijf. Ik denk dat als die kabelbedrijven niet snel aan de bak gaan met content en met verbetering van hun diensten, dat ze gewoon kunnen inpakken. Ze hebben nu nog bescherming van die verkaveling van Nederland en ook in andere delen van de wereld. Maar dat kan niet zo blijven. Je kan niet marktwerking in de zorg hebben en niet in het kabellandschap. Dus jij vindt eigenlijk die 45 miljoen die ze daarvoor betaald hebben, die 25 miljard, sorry, 45 miljard dollar, een beetje onzin. Nou, het is een luchtbel. Ja, want het wordt enorm opgepompt. En dat is ook met Ziggo en UPC gaande. Van moet je ons eens kijken. Nou, ik weet niet, als je de klanten spreekt, dat zijn mensen die kiezen voor het lage bedrag. En die zich elke dag opvreten dat het niet werkt. Mm-hmm. Of met een kluitje in het riet worden gestuurd. Of aan de lijn worden gehangen. En dat schiet gewoon niet op. Maar dat is op alle fronten natuurlijk. Ook KPN maakt vreselijke blunders. Die kabelbedrijven maken hier en daar vreselijke blunders. Ja, maar goed. Ik zal de laatste zijn die KPN een goed bedrijf noemt. Alleen KPN is de techniek wel op orde. Waar het om gaat, in iets bredere zin, is dat je als consument de keuze hebt tussen A en B. En dat je niet gedwongen wordt om een partij te kiezen. Via de kabel kun je niet kiezen. Moet je die ene exploitant hebben die aan jou is toegewezen. Mm-hmm. En met andere technologieën kun je wel kiezen. Nou, dan is daar gewoon meer marktwerking en meer prikkel om het goed te doen. Dus ja, wat wil je zeggen? Dat de overheid de kabel maar weer terug moet kopen? Nou, nee, want ik zie het ook niet als een nutsvoorziening meer, want ze hebben te lang gewacht. Mm-hmm. Dus als je kijkt naar waar die kabelbedrijven hadden kunnen innoveren de laatste jaren, de laatste decennia. En wij noemen nu Netflix. Nou, dit is niet dankzij de kabel gekomen. iTunes is niet dankzij de kabel gekomen. Weet je, alle betaaldiensten die inmiddels links en rechts gekomen zijn. Ze zijn nu heel voorzichtig aan het experimenteren met de uitzending gemist. En met commerciële versies van de uitzending gemist. Maar die kabelboeren, ja, die hebben het gewoon laten afweten. Mm-hmm. En die hebben in een soort constructie geld geïnvesteerd in nieuwe initiatieven. Maar als je ook die ontvangers in die hele business bekijkt, ja, het is bijna net zo erg als in de autobranche. Ja, nee, ben ik met je eens. Wat doet de? Ik zie het hele mijn hele weg op de waar ik ook rij, zie ik fiber advertenties om mijn oren vliegen. Als ik dan probeer bij klanten of bij mijzelf of ergens maar fiber aan te vragen, dan is het niet beschikbaar. Wat is dat voor beweging? De fiber? Ja, dus dat is de nieuwe golf. Dus, dus wat 10 jaar geleden kabel. Daar is gedropt of gestopt. Ja, de geluidskwaliteit is buitengewoon slecht de laatste tijd. Oké. Okay. Nou, ik krijg het maar niet door. Laten we even verder gaan dan dit stuk. Wat me ook opviel, er stond een groot stuk in de Telegraaf een paar dagen geleden over dat meneer Roel Pieper een of andere nieuwe antenne firma heeft opgericht die beweert dat ze daarmee wifi weer ongelooflijk veel sneller kunnen maken. Een nieuwe versie van wifi natuurlijk. Een beetje opgeblazen verhaal in de Telegraaf van alsof er nog een hele nieuwe snelheidssprong zou kunnen zijn in mobiele telefonie en mobiele data. Mm-hmm. Ja, ik denk dat dat door dit soort fibertechnieken waar we het net over hebben, wordt dat toch gemakkelijk ingehaald. Ja, kijk, het ontbreekt aan partijen met genoeg geld en genoeg lef om die investering te wagen. Dus overal waar je komt is er sprake van dat het binnen nu en 5 jaar gaat gebeuren. Alleen ja, degene die nu de fibers de grond in gaat stoppen, die moet de kosten betalen en die wil zekerheid. Dus overal ontstaan in Nederland initiatieven van als je 30% van je mede-inwoners meekrijgt, gaan wij het doen. Mm-hmm. Er wordt alweer aan traditioneel verkaveling en ruilhandel en prijsafspraken gedaan. Dus de 5 partijen die zich op dag 1 aanbieden om glasvezel internet aan te bieden, daarvan trekken de 4 zich terug een dag voordat het geleverd moet worden. En dan uiteindelijk dan kun je dus maar weer kiezen uit 1. Mm-hmm. Ja, nu vindt een beetje weer het Wilde Westen plaats van de ene buitelt over de andere voor een betere propositie. Terwijl ja, er wordt gewoon op kwaliteit geconcurreerd en op prijs. Ja, maar waarom is die fiber advertenties nu zo actief? Is het omdat KPN over een half jaar ook klaar is en ze nu de markt nog even proberen te pakken voordat de KPN komt aanrennen? Ja, het is net als met de VoIP-beweging. Iedereen staart naar elkaar zijn navel. En iedereen voelt dat het eraan zit te komen. Het is niet meer onmogelijk. Alleen, ja goed, ga je nu of ga je over een maand? Ga je maar over weten een jaar. De fibergasten meer dat de KPN in het geniep al heel ver of zo? Sorry, was even slecht. Wat zei je? Is de KPN in het geniep al heel ver met deze actie? Zodat de fiber nu zijn best doet om nog voordat de KPN komt aanrennen de markt probeert binnen te halen met lange contracten. Kijk, achter de schermen zijn er natuurlijk maar hooguit 3 partijen die ervoor zorgen dat het goed komt. Mm-hmm. En dat is net als bij de mobiele markt. En aan de voorkant heb je gewoon 100 partijen, en dat is bij de verzekeraars, en dat is bij de wasmiddelen. Aan de voorkant heb je 100 partijen ja, die net een andere doelgroep en die net een andere smaak en die op grote volumes proberen in te kopen. Het is gewoon een race, maar het gaat uiteindelijk achter de schermen om dezelfde technologie. En iedereen kan daar zijn eigen dingetje van inkopen en verkopen. En dat duurt 5 jaar. En dan, ja, dan zijn uiteindelijk die grote 3 die zijn over. Mm-hmm. Nou, we gaan zien waar dat heen gaat. Die mobiele, Luc, waar jij het over had. Dat, ik weet niet, ik geloof er niet zo in, eerlijk gezegd, dat er daar veel te halen is. Zeker niet met de huidige abonnementen die na 1 graag alles afschermen. Oh, dat denk ik wel hoor. Er zit nog heel veel schommeling in. Dus het is, we hebben gezien dat alles van fair use en onbeperkt, dat het weer teruggeschroefd. Mm-hmm. Maar je ziet nu ook het omgekeerde gebeuren. En ik kom nu regelmatig op plekken waar ik met mijn iPhone 5S met 4G sneller internet mobiel heb dan via de ADSL of via de kabel van de mensen die dat via vast hebben geregeld. Dus ik zie daar wel een verandering. Nou goed, dat gaan we de komende maand zien, want over 2 weken is er dan dus die Mobile World Congress in Barcelona, waar duidelijk zal worden of 4G is aangeslagen. Ik heb niet helemaal het gevoel dat het commercieel al een groot succes is. Technisch geloof ik wel dat het een succes is. Ik zou haast zeggen het feit dat het hier en daar heel snel is, betekent dat er weinig mensen gebruik van maken. Of niet? Dat betekent bij de kabel. Als je kabelinternet heel snel is, dan betekent het dat je buren er nog niet op zitten. Juist. En dat is toch met telefonie-internet ook zo. Als je bij een bepaalde paal zit en iedereen zit daar als een gek 4G naar die bepaalde antenne te sturen. Dus als het heel snel is, dan zit er niemand op. Ja, dat heeft ook met je carrier te maken. Mm-hmm. Nou ja, goed. Vodafone zegt dat ze 600.000 mensen 4G zouden kunnen geven, maar op dit moment maar 200.000 hebben. Nou, als ik even aanneem dat de verhoudingen nog steeds ongeveer een derde zijn, dan gaat het ongeveer om 500.000 tot 600.000 mensen die dan 4G zouden hebben. Dat is een minderheid van de telefoongebruiker. Minder dan 10%. Het is grappig dat je Vodafone noemt, want juist Vodafone heeft ervoor gekozen om te investeren in zijn 3G-netwerk en om niet mee te doen aan de 4G-hype en om die voor KPN over te laten. Mm-hmm. Oké, okay, nou goed, dus in ieder geval zij kwamen met die cijfers naar buiten. Misschien zijn er veel meer en is het al 20%. Ik zit nog niet op 4G, ik zit zelf niet op 3G. Kijk, het is een achterstand voor Nederland, omdat we verder ontwikkeld zijn. Dus in Nederland zijn er gewoon veel vaste verbindingen door de grond. En is de noodzaak voor 4G niet zo groot. Dat is in een nieuwe opkomende economie natuurlijk een veel groter issue. Daar zit helemaal niks in de grond. En als daar een nieuwe bedrijf zich willen vestigen die allerlei hippe dingen willen doen, ja, dan komt dat veel sneller van de grond. Dus ik denk dat 4G uiteindelijk ook wel weer zal verdwijnen, dat het een soort overgangsfenomeen is. Mm-hmm. Maar ik denk wel dat we van internet door de lucht, dat we daar nog heel veel van kunnen verwachten. En dat ook de komende 20 jaar niet uit ons leven zal verdwijnen. Misschien in tegenstelling tot die kabels. Ja, misschien. Misschien is het inderdaad eenvoudiger uit te rollen over de wereld dan kabelnetwerken. Maar glas heeft wel natuurlijk onwijs 100 up, 100 down is natuurlijk gewoon mogelijk. Voor 30 euro per maand, hè. Ik denk dat het glas of door de lucht wordt. Ja. En natuurlijk, als je toevallig in een plek woont waar nog geen glas in de grond kan komen, omdat de overheid niet die visie heeft om daarin te willen investeren of om dat aan te willen jagen, ja, dan ben je gebonden aan kabelinternet en aan DSL, de overkoperdraadjes. Mm-hmm. Maar ik denk dat er de komende 2 jaar wel een grote slag gemaakt zullen gaan worden. Oké. Okay. Jongens, wat is er verder allemaal gebeurd? Want er wordt wat gespeculeerd in de wereld dat er een iPhone zonder randen gaat komen. Dat er betere camera's in gaan zitten. Kortom, dat Apple toch over niet al te lange tijd met een iPhone 6 zou komen. Mm-hmm. Ja, klopt natuurlijk met dat wij dat ze al die stok hebben teruggekocht. Dat er iets aan moet komen, zou je zeggen. Ja. En dat moet dan de iPhone 6 zijn? Kan. Ja, wat anders. Ze zouden kunnen komen met een iWatch. Daar wordt ook over gespeculeerd. Ze zouden kunnen komen met een iDrive. Ja, een elektrische auto. Maar daar heb ik helemaal niet van gehoord. Of met een iDoctor. Maar Apple moet langzamerhand wel wat gaan doen om met een nieuw product. En eigenlijk is het tijd dat ze met een heel breed en nieuw product komen. En ik denk dat het iets in de buurt van gezondheidszorg of zo zou moeten zijn. He, dus met al die moderne sensors kan je meer. Of in de games. Ik weet het niet, maar voor de rest. Games zijn is natuurlijk voor hun wel zowat een onbekend terrein. Ze zijn niet echt goed aanwezig in de gamemarkt. En ze hebben ook gewoon, als je nu naar een speelgoedwinkel loopt, staat er gewoon 0 Apple games. Dus wat dat betreft is kwestie van wil. Dat kan heel snel veranderen. Dat doen ze op een paar overnames, precies. Ja, als je de visie maar hebt. Ze hoeven maar 1 Flappy Bird jongen op te kopen en ze zijn er, of niet? Precies, ja. Alleen ik denk dat de opa van Apple dat niet gaat doen. Meneer Cook. Dat is natuurlijk niet de vader van Apple, maar dat is de grootvader van Apple. Mm-hmm. Ik denk het ook niet. Ik denk dat dat is veel te veel avontuur. Teaser. Ja. Het operating system is door 15 meer grote andere bedrijven nu geadopteerd. En betekent dat we binnenkort geen Android meer hebben? Dat we allemaal teasen op onze telefoons krijgen? Is dat ook nog iets wat we kunnen verwachten? Dat gewoon Android, want ik hoorde andere legale dingen en open. En het was toch meer closed dan het moest zijn, Android. En teasen is ook open source. Nu door 15 grote bedrijven. Sprint is met telefoons gekomen met teasen erop. Waren er niet een aantal grote fabrikanten of operators, zoals in Japan, die de telefoon geweigerd hebben, omdat het anders te ingewikkeld geworden met al die besturingssystemen? Mm-hmm. Nou ja, nu zien we opeens dat er 15 grote bedrijven weer teasen omarmen? Of is dat een soort omdat er te veel closed is toch bij Android? Ik weet het niet. Android, ik las daar laatst een heel interessant artikel over hoe closed het eigenlijk is. Omdat Google zoveel eisen stelt aan fabrikanten voor ze Android op hun telefoon mogen zetten. Ja, ik weet het niet. Maar De marktaandeel wat Android nu heeft is zo bizar groot, mm-hmm, dat het moeilijk is om daar nog iets aan te doen. Het gaat hem wel heel veel tijd overheen. Ja, nou, dat denk ik, dat weet ik niet. Als er dus 15 van de grote carriers en telefoonfiguren allemaal opeens teasen gaat doen, duurt het maar 3 jaar voordat het helemaal weer weg is. Want meer langer gaan telefoons toch tegenwoordig niet meer mee, denk ik. Dus je kan binnen 3 jaar de wereld omdraaien. Ja, maar mensen stappen niet zomaar over, hoor. Als je eenmaal gewend bent aan iets, bovendien, ja, als je een Android-telefoon hebt, heb je je ziel verkocht. Daar heeft zelfs niet eens meer een BlackBerry. Oké, als het echt heel, heel, heel erg slecht wordt, dan lopen de mensen uiteindelijk wel weg, ja. Maar alles, als je een Android-telefoon hebt en je let niet op, dan zit al je informatie zit bij Google. En dan krijg je er niet zomaar even uit. Mm-hmm. En daarom is het lastig om weg te lopen. Hetzelfde verhaal bij de iPhone. Je kunt niet zomaar even overstappen en al je data meenemen. Mm-hmm. Dus Tizen, of Tizen, hoe je het ook uit wil spreken, ziet er heel interessant uit. Maar ja, ik weet het niet of dat iets gaat worden. Ze zitten allemaal vast, hè. Dat is het probleem. Ik zit ook aan Windows vast. Ik vind het helemaal niet leuk en ik wil niet meer, maar ik zit er wel vast. Al mijn data staat in dat formaat en en dat geldt voor je telefoontje ook. Ik bedoel, af en toe maak ik zo'n backup van al mijn namen en adressen, maar de rest van de informatie die op mijn telefoontje staat, ik heb nog niet de neiging om bijvoorbeeld in mijn geval van Android ook te stappen op iPhone. Nee, maar dat is natuurlijk een kwestie van techniek. Ik bedoel, je kan natuurlijk makkelijk vanuit een gebackupt Google-systeem de data terughalen vanaf je Android naar een Tizen. Ja, dat kan jij en dat kan daar. Maar ik heb wat dat betreft in een column in mijn blad deze week geschreven dat die coaches waar het data op het over heeft, dat een heel goed idee is. Want daarvoor heb ik dat soort mensen dan nodig. Maar ik kan dat niet. Als gemiddelde boerenlul, zou ik maar zeggen. Dat werkt niet. Ja, ik ben blij dat het werkt en dan niet aankomen. Ja? Okay. Wittold, wat is jouw nieuws? Ook, ik was gisteren bij Pul Nederland op pad geweest. Gisteren was ik bij het Tech Data evenement. Een van de grootste distributeurs van, eigenlijk de grootste IT-distributeur van Nederland. Naast Ingram, Kanko, Parco. En die hebben die cloud platform gelanceerd. Samen met KPN, KPN Wolse divisie. Die zorgt voor de breedband. En het platform is gebaseerd op een HP Converged infrastructuur. Dat bestaat uit netwerken, storage, software, servers. Mm-hmm. En die distributeurs, de marges staan natuurlijk daar onder druk. En die, met de cloud platform, wat ook eerder Copaco heeft gedaan met To The Cloud, willen ze wat meer resellers aanspreken. Waarop resellers hun applicaties vanuit de cloud aan hun klanten aanbieden. Backup bijvoorbeeld, of Office 365. Dat is een beetje het idee. En HP gaat actief zijn, MKB resellers daarop aanspreken om eventueel diensten van door de cloud af te nemen. Dus er was een drukke boel gisteren tijdens het Tech Data Partner event in Nieuwegein, in de homebox. Nou, je noemt Office 365, is er dan een soort package of zo? Nee. Ze bieden gewoon echt een soort van infrastructuur, een soort compute-omgeving met storage en met netwerken, gewoon een platform. Mm-hmm. En in het channel, het is wel opmerkelijk, wordt natuurlijk veel geïnvesteerd, het is niet zomaar iets. En er werd gisteren zeg maar feestelijk aangekondigd tijdens het Tech Data Partner Event, waar veel vendors waren en best wel wat aardig wat Nederlandse resellers. Dus Dus maar Copaco heeft vroeger al een keer ook zo'n soort iets nog gehad, steeds, wat volgens mij niet echt aangeslagen is ofzo. To The Cloud heeft in Nederland volgens mij iets van rond de 200 resellers ofzo. Mm-hmm. En dat goed ook volgens mij gestaag. Ze zouden heel graag een soort van een speciale Office 365 licentie willen hebben. Zodat ze als een soort service provider dat kunnen aanbieden. Maar dat hebben ze nog niet. Maar voor de rest kan je daar gewoon andere zaken aan afnemen. Backup diensten of een hosted variant voor Office 365. En dat van TD Cloud, Tech Data Cloud. Dat is echt gewoon een dienst voor virtual compute storage en networking capaciteit. Mm-hmm. Dat wordt aangeboden in combinatie van KPN Wolfsel en cloud-technologie van HP. Dat is meer een tegenhanger van Amazon EC2. Ja, een soort lokale Amazon kun je zeggen, ja. Maar er staan er heel veel van. Hè. Kijk, steeds meer datacenters in Nederland hebben gewoon... Mensen hebben heeft de dataleverancier dan twee datacenters gespiegeld en redundant. En dan kan je gewoon met een virtueel platform en daarop kan je gewoon applicaties en diensten gaan aanbieden. Vaak zit er een grote reseller of een grote IT-leverancier achter, zoals een IBM of HP of EMC of Cisco of Dell. Mm-hmm. Vaak gevirtualiseerd op VMware. Dat is toch wel vaak de standaard. Uiteraard zie je af en toe nog wel eens een Red Hat voorbij komen. Laatst hebben British Airways zich gestandaardiseerd op Red Hat Virtualization. Maar dat is weer een ding. Dus dat valt me wel op. Je hebt steeds meer cloud-achtige diensten voor resellers. En de keuze wordt steeds groter. Interconnect heeft wat, Cloud VPS. Ook een Nederlandse provider van clouddiensten. Dus dat is wat me opviel lokaal op de markt. Bedankt voor je Luc moet weg. Oké. Tot volgende week. Ja. Ja, en ja, ondertussen ja, veel cloudbijeenkomsten. Ik was gisteren ook nog bij Oracle cloudbijeenkomst. En daar werd een soort film getoond. Ja, een soort science fiction film met allemaal ja, figuren uit games die dan IT-personeel moest voorstellen hoe ze naar de cloud gaan. Mm-hmm. Nou, dat was wel redelijk gevuld, die zaal. Was in Zeist, in Fiji. En ja, Oracle heeft dan bijvoorbeeld database as a service. Hè. Alles wordt as a service, middleware as a service. Dus MaaS, database as a service, DBA's. Dus die kant willen ze opgaan. Er zit natuurlijk altijd een product pitch bij je. Dus ze willen die Oracle 12c, 12 cloud pushen. En natuurlijk een hardware platform, wat overgenomen is van Sun. Mm-hmm. Dus, ja, dat, ik vind een baas is wel echt een geweldige optie. Alleen vraag ik me nog steeds af of je dat niet binnenkort toch in je eigen omgeving ook kan storen. Toch lokaal kan regelen of zo. Als je eigen data private cloud hebt, zou je dat kunnen doen. Mm-hmm. Dus. Ik denk dat een soort hybrid, waar je zelf kan kiezen welk gedeelte lokaal staat en welk gedeelte online. Ja. Daar dan, ik denk dat daar nog steeds behoefte aan is dat je dus je dat bepaalde data wil je helemaal niet. Nee, ah, nee, nou, je hebt nu SLTN, dat InterAction heeft overgenomen. Die heeft met een zekere bedrijf Axius een middleware as a service aanbod. Mm-hmm. Dat is vorige week aangekondigd, begin februari. En dan, ja, dus het meestal wordt een MaaS aangeboden op basis van een soort projecten, waar je mee met security updates en upgrades van bestaande software. Mm-hmm. En dan betaal je gewoon een maandelijkse fee voor je middleware. En dan kan je op je middleware kan je natuurlijk je andere applicaties draaien of in de cloud zetten. Dus zij beheren dat in jouw eigen on-premises, zou ik maar zeggen. Ja, dus, dat zou kunnen volgens mij, ja. Ja, ja, ja. Dus, ja, ik denk dat daar een markt voor is. Voor als je niet je data in Amerika op een of andere... Nee, maar dat is dus Oracle, hè? Die Oracle middleware. Je hebt natuurlijk andere soorten middleware. Oracle is niet de enige daarin. Maar het laat zich dan wel gaan. Je ziet toch wel dat het database as a service, middleware as a service of infrastructure as a service, hè? Dat is dan een hardware platform. Je ziet er steeds nu wel echt... terugkomen en echt ook voor real is. Ook net ja, ik zie vooral Firebase. HP, ik weet niet, heb jij wel Firebase wel eens bekeken? Ik vind het komt echt massaal. Als je Firebase kan je ook lokaal laten installeren door de mannen. Ik weet niet wat het dan kost. Ja. Maar Firebase-achtige technieken, ik verwacht dat het massaal wordt. Eerlijk gezegd. Wat opvalt is ook, ja, ze hebben best wel moeilijke markt. Cisco heeft best wel pittige cijfers aangekondigd. Minder omzet, minder winst. Dus minder traditionele producten worden verkocht. Hè, zoals switches en routers. Ja, maar wat dan wel goed is... Waarom zou je, als je zo'n baas kan kopen als Firebase... waarom zou je dan nog moeilijk doen? Ja, nou ja, veel dingen gaan gewoon naar de cloud. Mm-hmm. Dat is wel een beetje politiek. Maar wat Cisco wel sterk is, is bijvoorbeeld... die converged oplossing, de Unified Computing System, die wordt bijvoorbeeld ook verkocht in combinatie met Flexpod, dat is een storage oplossing van NetApp. NetApp heeft 1% minder winst gedraaid, maar wat wel werd verkocht, was gewoon die Flexpod. En hele supersnelle flash storage, wat enorme trek is en wat ook steeds meer betaalbaarder wordt. Mm-hmm. Dus je ziet het wel. Je ziet het ook. Het is wel leuk om te zien. Een paar jaar geleden was het natuurlijk iets high-end conference infrastructure. En laat maar zien, weet je wel, eerst geloven. Maar het is er. En daar zijn we serieus mee bezig. Toch een beetje, ja. Oké. Nou, ik denk dat we hiermee redelijk aan het eind van de podcast zijn. De Tool MP3 Skype Recorder, nieuwe versie die ik gebruik om deze podcast op te nemen, heb ik vorige week de nieuwe versie van getest, omdat ik sinds de Skype nieuwe API alles crashte. En mijn Russische vrienden die de MP3 Skype Recorder maken, tenminste ik ga er eigenlijk vanuit dat ze uit Rusland komen, die hebben het weer gefixt. Dus het gaat weer helemaal soepel aan deze kant met alle opnames. Dus hij komt zo direct online. Iedereen bedankt voor het luisteren en tot volgende week. Doei. Doei.